te kakape mate loboko sobaye epesa mbanda mbote Chili Ilumbe Academia ya Ngoli Baiba pesa tolina makwela izalise baboti oyo babota version originale me réveille Bibembe na biso ya bangoza kopola sa mepama